بات چل رہی تھی، وہ ذات ہے جو ایمان والوں کے دلوں میں سکینہ نازل کرتا ہے. دوسری جگہ فرمایا علی بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو چین اللہ ہی کی یاد سے نصیب ہوتا ہے، اللہ ہی کی یاد سے، اور کہیں چین نہیں. حضرت والا فرماتے تھے کہ یہ جو امت کا عقیدہ اور نظریہ بن گیا ہے یہ نصوص قرآنیہ کے خلاف ہے. کیا؟ کہ جو یہ دنیا کی عبادات اور مشقت اور مجاہدات کا صلہ ہے سب آخرت میں ملے گا، دنیا میں کچھ نہیں، سب ادھار ہے. اس لیے آدمی ادھار میں کوئی بھی پیسے لگاتا ہوا پہلے بہت سوچتا ہے، نقد میں فوراً چاہتا ہے. تو حضرت والا نے فرمایا یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، یہ نظریہ غلط ہے. انہیں آیات نصوص کی روشنی میں پھر اس سے بھی زیادہ واضح آیات فرمایا ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، جو بھی ایمان لائے گا نیک عمل کرے گا ہم اس کو دنیا میں بھی پر لطف حیات عطا فرمائیں گے. فرمایا کر کے دیکھو، دنیا ہی میں لطف شروع ہو جائے گا، ادھار نہیں ہے. ادھار صرف یہ کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں وہ ہیں کہ وہاں غم کا نام و نشان نہیں. یہاں غم بھی آ سکتا ہے لیکن غم کو بھی اللہ تعالیٰ دل کو غم پروف بنا دیں گے، غم کو بھی اللہ تعالیٰ مزیدار بنا دیں گے، اور ایسے لوگوں کی زندگی کو. حضرت حکیم محمد ثانوی نے اس کا ترجمہ کیا وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو پر لطف حیات عطا فرمائیں گے. دنیا میں بھی اللہ والے مزیدار زندگی گزارتے ہیں جو اللہ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں اپنی خواہشات کی، صرف ادھار نہیں ہے. اور اس بات کی تائید حضرت ملا علی قاری رحم اللہ تعالیٰ کی سبارت سے ہوتی ہے کہ جہاں سے انہوں نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ سبحان اللہ، وَلِمَنْ خَافَ، جو ڈرا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے یعنی جواب دینے سے، اور ڈرا سے مراد صرف ڈرنے والے اعمال کیے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس کے لیے دو جنتیں. اب دو جنتیں کیا؟ وہاں تو جنت ہی جنت ہے، اتنی بڑی جنت ہے، ایک جنت اتنی بڑی ہے. تو حضرت ملا علی قاری رحم اللہ تعالیٰ محدث عظیم ہیں، مشکات کی شرح 11 جلدوں میں مرقات لکھی، فرماتے ہیں جنت فی الدنیا بالحضور مع المولا، ایک جنت جو ہے وہ دنیا میں ملے گی اللہ تعالیٰ کی معیت اور محبت کی جنت، کہ اس کو یہیں پر مست کر دے گی. اور دوسری جنت و جنت فی العقبا بلقاء المولا، اور عقبا کی آخرت کی جنت وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہے. اور امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور خوشنودی یہاں حاصل نہیں کی، وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا. امام ابن تیمیہ کوئی بالکل صوفی نہیں ہے، بہت بڑے محدث ہیں اور بہت بڑا علم ان کے پاس تھا. فرماتے ہیں کہ جو دنیا کی جنت میں داخل نہ ہوا وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہ ہو سکے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ویسی خوشنودی اس کو حاصل نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آج ہم قربانیاں دیں اور اللہ تعالیٰ کو پوری طرح راضی کریں گے، انشاءاللہ خوشیاں اور سرور و کیف یہیں سے شروع ہو جائے گا، اللہ والوں کو یہیں سے شروع ہو جاتا ہے اور یہیں سے زندگی پر لطف ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے راستے کے کیف و لذات کو عیاں کر دے، واضح کر دے، لوگوں پر ظاہر کر دے، کوئی کافر کافر نہ رہے، کوئی فاسق فاسق نہ رہے، سب اللہ والے بن جائیں. لیکن اس لیے چھپا کے دیا کہ اگر یہ مزہ سب کو پتہ چل جائے تو پھر امتحان کہاں رہا؟ کرو اس کے بعد پتہ چلے گا. جب جو محنت کرتا ہے، جو تعلیم حاصل کرتا ہے، جو مشقت اور مجاہدات کرتا ہے، پھر اس کو جو ہے دنیا کی راحتیں ملتی ہیں. اسی طرح جو اس راستے میں مجاہدات کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسا نوازتے ہیں. حضرت والا فرماتے تھے کہ بس اس لذت کو کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا، خوشاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. اللہ تعالیٰ ان حالات کا کوئی ذرہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسوله الکریم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین. اللهم انا نسألک رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. یا اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرما دیجیے، ہمیں معاف فرما دیجیے. یا اللہ یہ دنیا کی لذات اور آخرت کی لذات جو آپ اپنے پیاروں کو عطا فرماتے ہیں، یہ کیف و سرور، اس کا کوئی حصہ کوئی ذرہ ہمیں بھی نصیب فرما دیجئے یا اللہ، اپنے نام کی لذت عطا فرما دیجئے، قرآن کریم کی تلاوت کی حلاوت نصیب فرما دیجئے، نمازوں کا خشوع و خضوع عطا فرما دیجئے یا اللہ، ہمارے دلوں کو یا اللہ آپ اپنے لیے خاص فرما لیجئے، ہمارے دلوں سے غیر اللہ کی گندگی کو باہر نکال دیجئے یا اللہ، آپ اپنا مسکن بنا لیجئے یا اللہ، آپ کا نام بہت بڑا نام ہے، جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی مہربانی ہم سب پر فرما دیجئے، جملہ پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، کراچی، سندھ اور پورے پاکستان کو یا اللہ امن کا گہوارہ بنا دیجئے، اسلام کو غالب فرما دیجئے، کفر کو مغلوب فرما دیجئے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم Thank you.